69 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 września. Minęła 18. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja jest pod kontrolą. Fala powodziowa przechodzi przez zachodniopomorskie. Nie żyje mężczyzna, który po spowodowaniu wypadku drogowego zastrzelił kierowcę auta, z którym się zderzył. W Lublinie finał akcji Złoty Wrzesień. Celem zwiększenie świadomości na temat nowotworów wieku dziecięcego. Fala kulminacyjna na Odrze przepływa przez Bielinek. W tej chwili wynosi 6 metrów i 43 centymetry. To niespełna metr powyżej stanu alarmowego. Są tam strażacy i żołnierze podpułkownika Macieja Paula. Powoli woda się podnosi. Doba do doby to jest przeszło 40 centymetrów. Mamy bezpieczną granicę jeszcze do stanu kryzysowego, do działania. A w tym samym czasie 28 kilometrów dalej na północ. W Gryfinie gromadzone są rezerwy. Zapas piasku, worków, jest też ciężki sprzęt. Mówi młodszy aspirant Rafał Staszak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. W razie przerwania jakiegoś wału, w razie jakiejś nieszczelności robimy zabezpieczenie w postaci kilkunastu tysięcy worków. A 5 kilometrów na północ za Gryfinem nad Odrą leży wieś Żabnica. Tu też wszyscy czekają. Mieliśmy informację, że teren musi być zabezpieczony. No i taki został zabezpieczony. Możemy spać dobrze w nocy. Relacjonował Rafał Molenta, a jak dotąd w regionie nie doszło do poważniejszych zalań czy podtopień. Nie żyje mężczyzna, który po spowodowaniu wypadku drogowym zastrzelił kierowcę auta, z którym się zderzył, a następnie zbiegł. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Lubowidza koło Łodzi. Dziś policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu, w którym miał znajdować się poszukiwany 39-latek. W pewnym momencie usłyszeli strzał. Jak się okazało, mężczyzna postrzelił się z posiadanej przy sobie broni, mówi Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Wcześniej prokuratura rejonowa w Brzezinach wydała postanowienie o przedstawieniu 39-latkowi zarzutów dotyczących zbrodni zabójstwa 49-letniego mężczyzny oraz usiłowania zabójstwa trzech pozostałych osób podróżujących samochodem, a więc 39-letniej kobiety i dwojga dzieci. Sprawca, jego ofiara i pozostali pasażerowie Toyoty znali się wcześniej w działania mające na celu odnalezienie mężczyzny. Włączyli się policjanci z Łodzi, Brzezin i Warszawy. Na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim finał akcji Złoty Wrzesień. Celem jest zwiększenie świadomości na temat nowotworów wieku dziecięcego oraz chorób krwi, które są drugą co do częstości występowania przyczyn zgonów wśród dzieci. Chcemy mówić głośno o profilaktyce chorób nowotworowych u dzieci, mówi koordynatorka działań Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie Anna Kulik. Nie chcemy rodziców straszyć, ale chcemy ich uczulić i przypomnieć o tym, że trzeba wykonywać badania profilaktyczne i jeżeli coś z rodziców zaniepokoi w zachowaniu, w wyglądzie czy w samopoczuciu dziecka, żeby kierowali się do lekarza i badali dziecko. Większość nowotworów u dzieci rozwija się w kilka tygodni, ostrzega profesor Joanna Zawitkowska z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Niestety objawy, które zaniepokoją rodzica, to są objawy, które towarzyszą normalnym chorobom typu przeziębienie, czyli gorączka, osłabienie, brak apetytu i niestety stąd też rodzice nie spodziewają się, że dziecko może być tak ciężko chore. Powiększone węzły chłonne na szyi, dziecko nagle przestaje chodzić, rodzice zauważają, że ma twardy brzuszek, który rośnie bardzo szybko. Trzeba zrobić w przypadku chorób hematologicznych nawet zwykłą morfologię krwi. Wrzesień jest miesiącem świadomości chorób nowotworowych u dzieci. W Polsce i kilkunastu innych krajach obchodzony jest dziś Dzień Kawy. Jak podaje Polski Oddział Stowarzyszenia Kawy Wysokiej Jakości, na świecie sklasyfikowano około 130 gatunków kawy. To, co finalnie pijemy w kubku, to napar ze zmielonych ziaren, a dokładnie pestek z owoców kawowca. Marta Niwińska, koordynatorka do spraw edukacji w Polskim Oddziale Stowarzyszenia Kawy Wysokiej Jakości, tłumaczy, że dla konsumentów znaczenie mają dwa gatunki kawowca.

Niezmiennie zapraszają Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalak. To co, przypomnimy o tych najważniejszych sportowych oczywiście wiadomościach. Tak, trzecia strona medalu szczyci się tym, że po prostu trzymamy rękę na sportowym pulsie. Co tam w finale Superpucharu? Super Puchar, tak jest. Koszykarski King Szczecin, Śląsk, Wrocław. King prowadzi 29 do 22. Przez najbliższy rok w tęczowej kolarskiej koszulce będzie jeździł Tadej Pogaczar, Słoweniec, który dzisiaj w pięknym stylu wygrał wyścig ze startu wspólnego w ramach Mistrzostw Świata w Zurychu. Drugie miejsce dla Bena O'Connora z Australii, trzeci Niderlandczyk, Holender Mathieu van der Poel. A w piłkarskiej ekstraklasie zwycięstwo Zagłębia Lubin z nowym trenerem. Zagłębie pokonało Radom jak Radom 1-0. W drugim spotkaniu Korona Kielce przegrała z Lechem Poznań 2-3, a Piast Gliwice gra z Jagiellonią Białystok i to Jagiellonia prowadzi 1-0. Dzisiaj biegacze zaanektowali warszawskie ulice. Odbył się 46. maraton warszawski. Wygrali Ukrainka Olga Niżnik i Węgier Levente Semerej. Polacy na drugich miejscach. Ci najszybsi Polacy: Mateusz Kaczor i Izabela Paszkiewicz. Niemiec Andreas Wellinger najlepszy w konkursie indywidualnym podczas letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Zawody odbyły się w austriackim Hintzenbach. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek zajął 5. miejsce i co najważniejsze, Paweł Wąsek cały czas prowadzi w klasyfikacji generalnej. To najważniejsze, naprawdę. Tak jest. Czekamy na zimę jednak, bo to letnie skakanie to takie umowne. 2 2 7 3 to numer do nas, do studia. Zapraszamy serdecznie do telefonowania w każdej sportowej sprawie. 14 minut po godzinie 18. My zaraz ruszymy w te pędy, można powiedzieć, po bezdrożach chilijskich. Tak, bo dobra jazda Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka na rajdzie Chile. Dzięki bezbłędnej i szybkiej jeździe Polacy awansowali na pozycję wiceliderów w kategorii WRC 2 Challenger. Nasz duet kontynuuje rywalizację w dojrzałym stylu, co w niezwykle wymagających warunkach przynosi wymierne efekty. Wsiądźmy zatem na chwilę na pokład Skody Fabii RS Rally 2. Za kierownicą Kajetan Kajetanowicz pilotuje Maciej Szczepaniak. Przechodzi, cztery lewy ciasny szczytem, 40 hamuj, trzy lewy szybki, średni otwarty, nie. Przechodzi skok środkiem, 30, 5 prawy szybki, 20 trygi zacisk, 4 prawy ciasny, krótki szczytem, to 5 lewy ciasny, długi zacisk szczytem, nie. 30. Druga pętla rajdu Chile, sobotnia pętla, była niesamowita pod każdym względem. Myśleliśmy, że będzie sucho, że będzie przesychać to, co pokropiło rano, a było wręcz odwrotnie. Bardzo duża mgła, do tego mokra nawierzchnia, bardzo gęsta. Nie widziałem dawno takiej mgły, a trzeba było się ścigać w takich warunkach. Miejscami widoczność nie przekraczała 20 nawet 15 metrów, co jest rzadko spotykane. Myślę, że nawet tutaj bardzo trudny, wymagający rajd się zrobił z tego rajdu, który zapowiadał się takim, może nie spacerkiem, ale rajdem taktycznym, jeśli chodzi o dobór opon. Tutaj nie było problemu z konsumpcją opon, ponieważ było piekielnie ślisko, widoczność była prawie zerowa. My awansowaliśmy na drugie miejsce w takich warunkach w WRC 2 Challenger. Chcę, przyznam szczerze, odczarować trochę to Chile z zeszłego roku, gdzie też było bardzo dobrze, ale w niedzielę popełniłem błąd, złapaliśmy dwa kapcie, mając tylko jeden zapas, kontynuując jazdę, uszkadzając samochód i nie kończąc tego rajdu. Dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy skończyli ten rajd. Drugie miejsce jest ok, ale wszystko się jeszcze może wydarzyć. Mamy tu też niesamowitą atmosferę, co już widzieliśmy od samego początku rajdu. W ubiegłym roku było mnóstwo ludzi, ale w tym roku to przekracza takie normalne wyobrażenie. Rajdy są bardzo popularne w Ameryce Południowej. Na odcinkach tych ludzi też mnóstwo stoi, marzną, bo tu się skończyła właśnie zima, rozpoczyna się wiosna. W tej mgle, w tym deszczu stoją z flagami i napędzają nas do walki. Cieszę się, że jesteśmy przed wszystkimi chilijskimi kierowcami. Kierowcy z Argentyny też za nami, więc tutaj cieszę się, że jesteśmy przed wszystkimi chilijskimi kierowcami. Też to dla nas dodatkowa. Kierowcy z Argentyny też za nami, więc tutaj taka nobilitacja, gdzie ścigamy się z ludźmi, kierowcami, którzy bardzo dobrze znają te odcinki. Przed chilijskimi fanami brzmi to fajnie. Mamy dużo przyjemności z jazdy. To nie koniec rajdu, niedziela jeszcze. Cztery odcinki specjalne, wymagające na pewno, bo już wiemy, że szykują się nocnopady. Skok stolik 30. Od szczytu wcześniej 5 prawy ciasny. Hamuj 30, bardzo ślisko 3 lewy ciasny, nacisk długi. Bardzo ślisko 3 ciasny, nacisk długi, zahacz. Z Kajetanem Kajetanowiczem jeździł Dariusz Urbanowicz. No to jeszcze podajmy wyniki piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia prowadzi do przerwy z Piastem Gliwice. Na wyjeździe w Gliwicach. No właśnie, a jeszcze Manchester United przegrywa 0-1 z Tottenhamem. Doliczono jeszcze 3 minuty do pierwszej połowy. Stop! Szał to był wczoraj w Toruniu. Bartosz Zmarzlik jest nie do zatrzymania. Wygrał żużlową Grand Prix właśnie w mieście Pierników po imponującym ataku z drugiej, trzeciej pozycji w wyścigu finałowym. Przypomnijmy sprawę oczywistą. Zmarzlik to mistrz świata i to pięciokrotny, a bieżący tytuł zapewnił sobie podczas poprzedniego turnieju w Vojens. Na dobrą sprawę mógłby sobie odpuścić poważne ściganie w Toruniu, ale to nie w stylu tego wielkiego perfekcjonisty. To świetny wieczór. Dzisiaj oczywiście bardziej cieszyłem przez parę minut z ostatniego wyścigu, bo naprawdę chciałbym to obejrzeć na szybko. Bo kocham się ścigać, kocham jeździć i gdzieś tam ten wyścig przyniósł mi mnóstwo frajdy. Niezależnie od dziedziny życia, osiągnięcie mistrzostwa wiąże się z wieloma wyzwaniami i wyrzeczeniami, również na żużlu. Jak to w sporcie, nie będę tu mówił, że było ciężko i się użalał i tak dalej, bo jeżeli chcesz być najlepszy, nigdy nie jest lekko. Oczywiście nie zawsze jest tak jakby i kibice, i dziennikarze, i ja również sam chciała, aczkolwiek tak nieraz jest, a nie inaczej. No ale to nie zmienia faktu, że trzeba po prostu zakasać rękawy i robić wszystko, by stając jutro być lepszym człowiekiem i żużlowcem. Wicemistrzostwo świata już w Vojens miał pewne Brytyjczyk Robert Lambert, a wczoraj brąz zapewnił sobie Szwed Fredrik Lindgren. Zakończenie rywalizacją Mistrzostwa Świata zwiastuje koniec sezonu. Prosto z Torunia żużlowcy wracają do swoich klubów, szczególnie jeśli chodzi o tych, którzy walczą o medale. Sparta i Motor wracają właśnie do rywalizacji o Mistrzostwo Kraju. Pierwszy mecz finałowy o 19:15 we Wrocławiu. Zmarzlik i spółka bronią tytułu, ale żużlowiec Sparty Jakub Krawczyk jest optymistą. Cieszę się, że mamy finał. Myślę, że w finale też pokażemy dobrą jazdę, dobre ściganie, tak jak wszyscy tego oczekują. Myślę, że na pewno pod uwagę faworyta brani nie jesteśmy. Może i dobrze, myślę, że gdzieś po cichu wykonamy swoją pracę, którą mamy do wykonania. A w wyścigu o brąz Stal Gorzów Apator Toruń, bieg 13 jest 39:38, ale się dzieje. Chciałeś jakiś wynik podać? No tak, super puchar Polski w koszykówce. Przerwa na razie w tym meczu. King Szczecin prowadzi ze Śląskiem Wrocław 39:30. Ale się dwie kwarty, dużo może się zmienić. Teraz będziemy żeglować u wybrzeży Barcelony, gdzie trwa Louis Vuitton Cup, czyli kwalifikacje do Pucharu Ameryki. Najstarszych regat żeglarskich w historii. Jedno z najstarszych w ogóle wydarzeń sportowych od 1851 roku. Rozgrywane są te regaty cyklicznie. No i w Louis Vuitton Cup żeglują Brytyjczycy i Włosi. Jest 2-2 po czterech wyścigach. A ja porozmawiałem o tym, jak wyglądają te regaty, bo to są unoszące się nad wodą niesamowite jachty. Moim rozmówcą jest Waldemar Heflich, komentator Eurosportu, wieloletni naczelny miesięcznika Żagle. I mamy 173 lata historii tej imprezy. I od 2021 roku, już od Oakland, od 36 Pucharu Ameryki, ścigamy się na takich latających, jednokadłubowych jachtach długości 75 stóp z 25-metrowymi masztami. W Oakland jeszcze była 11-osobowa załoga, teraz jest 8-osobowa załoga. Te jachty ważą po 6,5 tony, a żeglują z prędkościami blisko 100 km na godzinę. To tak, jak pędzący tir po drodze 100 km na godzinę. Zabawa niezwykła, ale na granicy rozsądku. Ja nawet sobie nie chcę wyobrazić, co by się stało, gdyby te jachty zderzyły się podczas 22-węzłowego wiatru, kiedy one na górnym znaku zakręcają i mają na pace 49 węzłów, blisko 100. Tam nie ma klatek bezpieczeństwa, ci kolarze, ci żeglarze siedzą tylko w kaskach, no byłaby masakra. To, co dzisiaj tam obserwujemy, wejdzie do użytku gdzieś w XXI wieku dopiero dla takich normalnych żeglarzy. To tam jest ten poligon doświadczalny. Zaczyna być to podobne w postępie technicznym i technologicznym do Formuły 1, ale już naprawdę dokładnie jeden do jednego. Między innymi dlatego, że w rozwój tych jachtów w Pucharze Ameryki są zaangażowane teamy Formuły 1. Ten brytyjski jacht Ineos Britannia powstał w wyniku współpracy z Mercedesem. Red Bull Racing Team, no to Verstappen i całe towarzystwo z Red Bulla, no, było zaangażowane w budowanie tych jachtów. Dlaczego F1? No bo ten pędzący jacht to jest aerodynamika, hydrodynamika, to wszystko to samo, co pędzący bolid Formuły 1 po asfalcie. Też trzeba mieć odpowiednie skrzydła, odpowiedniego przycisnąć do jezdni, bo inaczej wyleci w powietrze. I tak jest z tymi jachtami. Padły dwa tutaj słowa, do których się chciałem przyczepić, do tego latania, do latających jachtów. O co w tym chodzi? Bo to jest nie do zrozumienia, nie do pojęcia. Mi się to kojarzy oczywiście automatycznie z samolotami, no bo samoloty też latają i w żeglarstwie podejrzewam, że podobne zasady fizyki działają. To, że można latać nad wodą, wiedzieliśmy w XIX wieku. Hereshoff i całe towarzystwo na Rhode Island robiło takie próby i latały takie jachty, tylko oczywiście bardzo prymitywne. Bo my doskonale wiemy, że jeśli do jachtu doczepimy foile, czyli hydroskrzydła i stworzymy taki kadłub i taki maszt, który wytworzy taką siłę nośną, to my ten jacht wyjmiemy z wody na hydrofoilach i będzie leciał po wodzie. I tak to się stało. Dziś mając tą inżynierię materiałową, mamy prepregi, mamy węgiel, mamy ultranowoczesne autoklawy, w których możemy to wszystko zrobić. Możemy takie super lekkie jachty zrobić. Oczywiście, o czym ja tu mówię. 6,5 tony, ja mówię lekki jacht, 20 parę metrów długości, 75 stóp, ale my dajemy mu skrzydło, grot i fok o łącznej powierzchni 230 metrów kwadratowych. Gigantyczna powierzchnia. Double skin, podwójnie powierzchniowy grot, który jest jak gdyby, patrząc z daleka, skrzydłem samolotu podniesionym do pionu. To oczywiście odpowiednio trymowane, czyli odpowiednio ustawiane pod kątem do wiatru, powoduje, że wytwarzamy na tym skrzydle takie ciśnienie, taką moc, że wyjmujemy te 6,5 tony z wody i on zostaje tylko na dwóch foilach i na takim sterze z takim T-foilem, czyli taką, z foilem w kształcie litery T i on na tym leci. Żeby... 3 razy szybciej niż wiatr. Wygląda to imponująco, ale żeby móc takim gigantycznym jachtem latać, no trzeba być niezłym kozaczkiem. Trzeba mieć gigantyczną wiedzę i umiejętności. No bo kto się odważy rozpędzić jachtem do takiej prędkości, jeśli nie potrafi go zatrzymać, nie potrafi zrobić z nim zwrotu. Kolejna sprawa. Cyclord po angielsku. Po prostu kolarze, którzy no, pedałują tam. Jest to o tyle dziwne, że oni muszą generować jakieś totalne moce. 20 kilka minut trwa wyścig, a oni cały czas tam po kilkaset watów muszą generować. Żeby wytworzyć tę moc na tym skrzydle, żeby to wszystko ogarnąć, żeby móc tym wszystkim sterować, no, nikt tego ręką nie naciągnie tych szotów. Tam są siły po kilkanaście ton. żeby obsługiwać ten wielki jacht w foile, czym my mamy to zrobić? Wymyślono, że zrobimy to wszystko hydraulicznymi siłownikami. Ale żeby te hydrauliczne siłowniki działały, trzeba wytworzyć ciśnienie w tych cylindrach hydraulicznych. Wymyślono, że to ciśnienie zrobią nam kolarze kręcący nogami, no bo rękoma tego nie da rady wykręcić. Na każdym z jachtów jest czterech solidnych facetów. Ważą mniej więcej 90-110 kg. Ciężko takich kolarzy znaleźć, bo sam wiesz doskonale, że kolarze to raczej wycieniowani faceci jak Rafał Majka albo Michał Kwiatkowski. A tu trzeba solidnych facetów. Więc gdzie ich znaleziono? W wioślarstwie. W wioślarstwie. I proszę bardzo, Rossetti, Luizzi i Gabbia to wybitni włoscy wioślarze. Medaliści mistrzostw świata olimpijczycy. Matt Gottrell, Brytyjczyk, złoty medalista olimpijski w wioślarstwie. Szwajcarzy mieli dwóch chłopaków, którzy startowali w załogach Oxford-Cambridge. Oni muszą mieć pojęcie też o żeglowaniu, dlatego że oni muszą doskonale wiedzieć, jaki jest timing, kiedy jacht pędzi do dolnego znaku, do zawiecznej bramki i tam musi zrobić zwrot. No to już wszystko musi być napompowane wtedy. Napompowane. Oni muszą wiedzieć, kiedy się do tej bramki zbliżają i tak dalej. Muszą rozumieć, o czym mówi Spithill z Brunim albo Andrea Tessei czy Blendin Mon, którzy są trymerami na tych jachtach. Generalnie ta załoga jest złożona z facetów, którzy mają gigantyczną wiedzę. Ja dam taki jeden przykład, o kim my w ogóle mówimy. To nie są tacy prości, zwykli żeglarze. Taki Blendin Mon, no, wspomaga Bena Ainslie i Dylana Fletchera. Ben Ainslie, czterokrotny złoty medalista olimpijski, Dylan Fletcher, złoty medalista olimpijski z 49era z Tokio, ale Blendin Mon, żeglarz, inżynier aerodynamiki, inżynier technologii kosmicznej. I on jest trymerem tego skrzydła, czyli mamy do czynienia z facetami, którzy dysponują gigantyczną wiedzą. Wiedzą, jak to wszystko działa i są w stanie to opanować. Gigantyczną wiedzę na temat żeglarstwa ma oczywiście redaktor Waldemar Heflich, który opowiadał o Pucharze Ameryki trwającym u wybrzeży Barcelony. Dzisiaj Włosi rozpędzili swój jacht do 102 km na godzinę. Coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, kiedy zaczął się styczeń, a mojej motywacji miernik chyba się rozpieprzył, no bo na ekranie nic nie widzę. Luty nie jest dużo lepszy, w domu jesteśmy zamknięci, twej dobroci jestem beneficjent. Tak przestało zimę, wiosną ci to wynagrodzę i zabiorę cię na Champs-Élysées. Lecz teraz ledwo żyję, oglądam telewizję, czekając aż marzec minie. To oficjalny koniec cierpień, nagle przyszedł kwiecień. Coraz częściej chodzimy po mieście, bezdomni nawiedzają winkle. Milsze jest po Wiśle, zimą narzekałem, teraz milczę. Nieoczekiwanie przyszedł maj, maturami się stresuje świat. Chyba wracam do siebie, znowu zbawia mnie czerwiec. Ej, chyba zamknął nas ktoś w pętli. Dziwne kręgi nami kreśli ktoś. Obracamy się w przestrzeni, coraz szybciej mija każdy rok. Uwięzieni w karuzeli, niech się kręci aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Do następnej wiosny prawie rok. Więc dlatego dziś proszę tańczyć. Potem może nie być już okazji, ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Zdradzą się te piosenki, których słucha się tylko na pętli. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. W końcu wyczekany lipiec, w wiadomościach znów zapowiadają heatwave. Zostajemy w domu, omijamy te ulice zakażone dieslem, niech Bóg błogosławi naszą klimę. Ej. I chyba znowu nie zasnę, no bo plus minut przedłużacze się ścigają na tamce. Nagle cisza, nagle bezdźwięk, wiem, że skończył się już sierpień. Początek września zawsze znaczył dla mnie stres. Nic nie mówisz, więc dla ciebie chyba też. Gdy przestraszone nastolatki palą szlugi w bramach, wiem, że zaczął się październik, czyli w sumie drama. Bo nagle nie ma wcale słońca, w głowie diabeł tańczy balet, kiedy kończy się listopad. Rok krótszy niż sekunda, prawie znów o mały wzrost nie przegapiłem grudnia. chyba zamknął nas ktoś w pętli. Dziwne kręgi nami kreśli ktoś. Obracamy się w przestrzeni, coraz szybciej mija każdy rok. Uwięzieni w karuzeli, niech się kręci aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Trochę już inaczej pachnie nut. 25 minut do godziny 19. Początek sezonu szczególnie intensywny jest dla hokejistów Unii Oświęcim. Gromią w tej chwili Podhale Nowy Targ po pierwszej tercji 5-0, a dodatkowo biorą też udział w hokejowej Lidze Mistrzów Kuba Niziński. Dla polskiego hokeja występy wśród najlepszych drużyn Europy są bez wątpienia sportową przygodą, ale przede wszystkim możliwością zdobycia doświadczenia. Gra przeciwko lepszym to przyspieszona lekcja hokeja. Nie ma wątpliwości napastnik Oświęcimian Łukasz Krzemień. Na pewno można wiele się nauczyć z tych meczów Ligi Mistrzów, no bo naprawdę tam jest bardzo wysokie tempo. Wszyscy, co grają przeciwko nam, są na topowym poziomie tak naprawdę, więc tylko trzeba popać garściami i łapać doświadczenie, które tam możemy zdobyć. A jak się uda do tego coś ugrać, to tylko na plus. Zresztą drużyna Replast Unii z pierwszej części rywalizacji w tegorocznej Lidze Mistrzów chyba może być zadowolona. 3 razy przegrała, ale 2 razy po dogrywce. Do tego zwycięstwo w Klagenfurcie. Odwrócone losy meczu od 1-4. Mogą tylko motywować. Nie ma wątpliwości, były międzynarodowy sędzia hokeja Jacek Hadziński. Jest to nieprawdopodobne, że zespół, który był skazany właściwie na porażki z takimi zespołami, pokazuje, że jednak można i w Polsce, w polskiej lidze grać dobry hokej. Bo przecież to, co pokazali w Klagenfurcie, to było nieprawdopodobne. No, nikt nie wierzył w to, że coś takiego może się stać. Wicemistrz Austrii, wiadomo, że Austriacy dosyć dobrze stoją, jeśli chodzi o hokej europejski i światowy. Pokazali, że jednak jeśli się walczy do końca tym wszystkim, no to zdobywa się te laury, które gdzieś tam później procentują. Start Unii Oświęcim w Lidze Mistrzów to nie pierwsze zetknięcie w ostatnich latach naszych drużyn z najlepszymi w Europie. Hokejowe korepetycje przechodzili ostatnio Komar Krakowia, GKS Tychy czy GKS Katowice. A reprezentant Polski Jakub Wanacki, który ma za sobą m.in. grę w hokejowej elicie, nie ukrywa, że pierwsze minuty gry w życiu z lepszymi mogą być trudne. Raczej na pozytywnie było podejście do tego. No na zasadzie, no dobra, zaskoczcie mnie, pokażcie jak to wygląda, nie? Na tej zasadzie. Dość szybko trzeba było się zaadoptować do tempa na pewno, no bo to tempo jest, to wyszkolenie techniczne, jasne, wszystko. W naszej lidze też jest dużo dobrze wyszkolonych zawodników technicznie, ale no to tempo podejmowania tych decyzji, nawet mając te lepsze umiejętności, no to było decydujące i kluczowe. I na pewno te parę pierwszych zmian było takie na dotarcie się, żeby okej, dobra, no to trzeba wszystko szybciej. Pierwszy lekki szok, tak, na pewno, ale z kolejnym meczem, no to już te granice się gdzieś zacierały, już też każdy miał świadomość, że no okej, idziemy w to. Z drugiej strony na pewno też uważam, że i dla sztabów i nie wiem, na przykład rola kierownika, tak jak też byliśmy w Katowicach, żeby podglądać, jak to wygląda na innych arenach. Organizacyjne sprawy, które też jakby nie tylko na lodzie widać tą czasami różnicę, ale i w strefie tej organizacyjnej też na pewno. Przed Replast Unią Oświęcim w tym sezonie Ligi Mistrzów jeszcze 2 lekcje. 9 października zagra u siebie z niemieckim Straubingiem Tigers i tydzień później na wyjeździe z czeskim zespołem Oczelarzy Trzyniec. Dla Trójki Kuba Niziński. To było o Lidze Mistrzów, a za chwilę będzie o NHL. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się już, a ty się krusz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie głupstw, nie zgubić się znów. Tylko razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, W trzeciej stronie medalu przenosimy się za ocean. Będzie o silnym polskim akcencie snajperskim w MLS, ale najpierw huczne przygotowania do sezonu NHL. Jan Pachlowski. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozkręca się preseason, czyli mecze przygotowujące do oficjalnej już części rozgrywek nowego sezonu. Tutaj mam dla Państwa ważne informacje z perspektywy europejskich fanów najlepszych hokejowych rozgrywek na świecie. W sumie na starym kontynencie rozegrane zostaną 4 mecze o ligowe punkty i jeden towarzyski. Hokejści Buffalo Sabres w sparingowym spotkaniu najpierw zagrają w Monachium z Red Bullem. Potem oficjalnie sezon zostanie zainaugurowany w Pradze. To będzie w najbliższy piątek i sobotę, kiedy to zobaczymy spotkania Buffalo z New Jersey Devils. Z kolei 1 i 2 listopada w fińskim Tampere zagrają Dallas Stars i obrońcy tytułu Florida Panthers. W przyszłości mecze NHL miałyby się odbywać także w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Z ciekawszych newsów dotyczących NHL to warto odnotować, że legendarny Sidney Crosby o 2 lata dłużej pogra w Pingwinach z Pittsburgha. Ten kontrakt warty jest $17 milionów. W historycznej klasyfikacji NHL, na którą składają się asysty i zdobyte bramki, Crosby zajmuje na razie 10. lokatę. Messi! Z lodowisk hokejowej ligi NHL przenosimy się teraz na piłkarskie boiska ligi MLS. Do najlepszej obecnie drużyny sezonu Interu Miami przyjechała na Florydę ekipa Charlotte FC z naszym Karolem Świderskim w składzie. Z polskiej perspektywy przyglądaliśmy się temu spotkaniu w przypadku walki snajperów obu zespołów, czyli mówiąc w przenośni rywalizacji reprezentanta biało-czerwonych z Leo Messim. Przebiegała ona dokładnie tak, jakim wynikiem zakończyło się spotkanie. Po 90 minutach gry w Miami padł remis 1-1. Po stworzeniu kilku dobrych okazji, ale niewykorzystanych przez Inter, odpowiedzieli goście. Po strzale z dalszej odległości, będącej blisko bramki Świderski, musnął piłkę i dał prowadzenie Charlotte 1-0. Na bramkę Świderskiego odpowiedział pięknym strzałem mistrz świata z Kataru Leo Messi, ustalając wynik spotkania. Dla reprezentanta Polski to była 3. bramka w tym sezonie MLS po powrocie po Mistrzostwach Europy i wcześniejszym wypożyczeniu do Włoch. Z kolei Leo Messi po kontuzji, przez którą nie grał 2 miesiące, w znakomitej dyspozycji powrócił na amerykańskie boiska, strzela gola za golem, a obecnie w całych rozgrywkach ma 15 goli w 16 spotkaniach. W tabeli konferencji wschodniej przed playoffami Inter zdecydowanie prowadzi, mając w dorobku 65 punktów. Charlotte jest obecnie na 7. pozycji, mając 42 oczka. 7. miejsce jest ostatnim, jakie daje w MLS bezpośredni awans do drugiej części rozgrywek. Z Miami dla 3. strony medalu, Jan Pachlowski. 3. strona medalu. Przegląd piłkarskich lig zagranicznych zaczynamy od Anglii, a tam niesamowity Cole Palmer, który w pierwszej połowie meczu z Brighton zdobył 4 bramki. Czy City poradzi sobie bez Rodriego? To pytanie zadają sobie kibice po tym, jak kontuzja wyeliminowała go z gry do końca sezonu. Pierwsza próba? Niezbyt zachęcająca. Odważne Newcastle wyrwało niebieskim remis. Panowie mieli plan. Pressing i nękanie Haalanda. Haalanda, który akurat od trzymania się przy piłce nie jest specjalistą. Dodajmy do tego brak dokładności u Citizens. Efekt? Pierwszy mecz Haalanda bez bramki, no i remis. 1-1. To był nasz najlepszy występ w tym sezonie, nie mam wątpliwości. To trener Eddie Howe. Liverpool stracił właśnie drugą bramkę w tym sezonie ligowym z Wolves, ale spotkanie wygrał i jest liderem. Trener Slot. Nasi rywale są ostatni w tabeli, ale na to nie zasługują. Po prostu mają na początku bardzo trudny kalendarz, a w każdym z tych spotkań i tak zasługiwali na więcej. Można nawet argumentować, że tak było także w meczu z nami. Do historii Premier League przechodzi się rzadko, bo po tylu latach trzeba zrobić coś naprawdę wyjątkowego. No to Cole Palmer zrobił. Zdobył 4 bramki w pierwszej połowie. Trener Enzo Maresca nie może się nachwalić 22-letniego pomocnika. Jest takim samym chłopcem jak 4 lata temu. Bramki, asysty, występy w Premier League go nie zmieniają i to jest najważniejsze. Nasz człowiek, Jakub Moder, siedział na ławce. Pytanie wieczora. Spurs czy United? Trwa właśnie to spotkanie. United przystępowali do niego po frustrującym remisie w pucharach. 1-1 z Twente. Werdykt trenera Ten Haga? Czerwone Diabły nie wykorzystały wtedy wszystkich rezerw. 99% nie wystarcza, trzeba dać 100%, zgasić grę. Gdy się prowadzi jedną bramką, trzeba iść po drugą. Tymczasem kluczowy gracz Spurs dość zdecydowanie wypowiedział się w tym tygodniu na temat przeciążenia. Premier League gra na okrągło, do tego FA Cup, Puchar Ligi, mecze kadry, no i nowa formuła Ligi Mistrzów. Son. Wszyscy muszą zacząć to brać na serio. To nie jest paru zawodników, którzy zaczynają mówić, że meczów jest za dużo. Chcemy przecież widzieć dobrą jakość na boiskach, najlepsze mecze i najlepszych zawodników. Im więcej spotkań, tym większe na przykład ryzyko kontuzji. Pierwszy raz Tottenham United spotkali się w 1899 roku. Padł wtedy remis 1-1. W 3 dni później Londyńczycy wygrali 5-3. Potem jednak Manchesterczycy się odkuli. Historyczny bilans: 96 zwycięstw drużyny z północy. 54 razy triumfowała ekipa ze stolicy. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. To jeszcze szybciutki wynik z Premier League. Tottenham prowadzi z Manchesterem United 2-0. A my przenosimy się do Hiszpanii. Głośno o transferze Wojtka Szczęsnego do Barcelony. Oj, głośno. 22 października, chwilę po 21. Ter Stegen doznaje kontuzji kończącej jego sezon w Barcelonie. 25 października, około godziny 17. Media zgodnie donoszą, że zastąpi go nie kto inny, jak Wojtek Szczęsny. Wojtek zdecydował się powrócić z emerytury i według najnowszych doniesień jutro przyjedzie do Barcelony na testy medyczne oraz podpisanie kontraktu. Barcelona, co nie jest takie oczywiste, szybko zdecydowała się postawić na Szczęsnego, a on również nie potrzebował dużo czasu do namysłu. Polak ma podpisać roczny kontrakt i będzie to czwarty reprezentant Polski w sekcji piłkarskiej Barcy. Szczęsny jest sprawdzonym bramkarzem, z doświadczeniem na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Lidze Mistrzów, wielu ligach europejskich, więc wydaje mi się trafionym transferem. O tym, dlaczego Barcelona potrzebuje nowego bramkarza, kibice Barcy przekonali się dość szybko. Barcelona przegrała wczoraj na El Sadar z Osasuną aż 2-4. Hansi Flick dokonał w tym meczu wielu rotacji, co przypłacił pierwszą porażką w La Liga. MVP meczu został Ante Budimir, który popisał się dubletem. Flick podsumował mecz tymi słowami. Zmiany były potrzebne. Rozgrywamy mnóstwo meczów, zawodnicy mają w nogach wiele minut i moją odpowiedzialnością jako trenera jest dbanie o nich. Jeśli chcecie kogoś obwinić o tą porażkę, obwincie mnie. Akceptuję to. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Na starcie kolejki szykują się w Madrycie Real i Atletico. Obie drużyny staną na stadionie Civitas Metropolitano przed szansą na zmniejszenie dystansu do Barcelony. W meczu nie wystąpi Kylian Mbappé, który doznał kontuzji mięśnia dwugłowego, a media informują o 2-3 tygodniach absencji. Atleti z kolei miało na odpoczynek aż 48 godzin mniej. Czy będzie to miało decydujący wpływ? Dla obu drużyn jest to czas weryfikacji formy i oczekiwań. Początek derbów Madrytu o 21. Z Barcelony Dariusz Goemi. A grają teraz Betis Sevilla z Espaniolem po kwadransie gry 0-0. Przypomnę, z Betisem Legia zagra w czwartek w Lidze Konferencji Europy. W szóstej kolejce Serie A drużyny, które we wtorek i środę zagrają w Lidze Mistrzów, spisały się nieźle. O wydarzeniach na włoskich stadionach mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Milan, opromieniony niespodziewanym zwycięstwem w derbach Mediolanu tydzień temu, w piątek potwierdził dobrą formę i rozbił Lecce 3-0. trener Interu Inzaghi tę porażkę tłumaczył brakiem zaangażowania swojej drużyny. Zapowiedział, że to się nie może powtórzyć i się nie powtórzy. Faktycznie, wczoraj Inter w Udine zagrał bardzo energicznie, narzucając tempo, którego gospodarze nie byli w stanie wytrzymać. Mecz był popisem Frateziego, przełamał się Lautaro, zdobywca dwóch bramek. Inter wygrał 3-2, choć powinien dużo wyżej. Inter wygrał 3-2, choć powinien dużo wyżej. Simone Inzaghi promieniał. Ragazzi sono stati fantastici. Chłopcy zagrali fantastycznie, już im pogratulowałem, jestem bardzo zadowolony. Co prawda mogliśmy strzelić jeszcze 4 dalsze bramki, ale widać, że przez te kilka dni po porażce z Milanem wykonaliśmy dobrą robotę. Stracone 2 bramki nazwał nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy. Piotr Zieliński zagrał kilka ostatnich minut spotkania. Natomiast Juventus po serii 3 bezbramkowych remisów pokonał na wyjeździe zupełnie bezbronną Genoę 3-0. Bolonia ze Skorupskim zremisowała u siebie 1-1 z Atalantą, choć grała dużo lepiej. W drugiej połowie zagrał Urbański i zebrał spore pochwały włoskich mediów. A w meczu zakończonym dziś po południu w Turynie Lazio pokonało Torino 3-2. Dzięki temu na czele tabeli pozostaje Juventus, ale jeśli dziś wieczorem coraz lepiej grające Napoli i trenera Contego wygra u siebie z Moncą, będzie liderem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przenosimy się oczywiście do Niemiec. W niemieckiej Bundeslidze podział punktów w starciu gigantów, ale widowisko bez szału. Bayern Monachium zremisował z Bayerem Leverkusen 1-1. Nie było to najbardziej emocjonujące spotkanie w historii niemieckiego futbolu. Mistrzowie Niemiec prowadzili od 31 minuty po golu Roberta Andrisia, a wyrównał 8 minut później Aleksander Pawlowicz. W drugiej połowie więcej z gry mieli Bawarczycy, ale ostatecznie zabrakło skuteczności. Trener Bayernu Vincent Kompany nie narzekał. To był świetny mecz zakończony remisem. Za to kochamy futbol. Czasami dominujesz i masz mnóstwo sytuacji, ale ich nie wykorzystujesz. Czasami wynik nie odzwierciedla wydarzeń na boisku, ale to był niezły mecz. Było sporo intensywności. Zrobiliśmy to, co do nas należało, ale mamy tylko punkt. Taki jest futbol. Trener aptekarzy Xabi Alonso po końcowym gwizdku odetchnął chyba z ulgą. Przeciwko Bayernowi trzeba wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Trzeba być maksymalnie skoncentrowanym przez całe spotkanie i pokazać się z najlepszej strony w każdym aspekcie gry. Uważam, że moi zawodnicy spisali się nieźle. Chwila nieuwagi i rywal odrobił stratę. Nie poszedł jednak za ciosem. Udało nam się tego uniknąć. Po tym remisie liderem wciąż jest Bayern. Wysoką formę na początku sezonu potwierdziło RB Lipsk. Byki, które miesiąc temu przerwały historyczną zwycięską serię Bayeru, rozbiły Augsburg 4-0. Znakomity Benjamin Szeszko, strzelec 2 goli. Borussia Dortmund podniosła się po druzgocącej porażce w Stuttgarcie. Drużyna Nuriego Szachina, choć przegrywała już 0-2, ograła Bochum 4-2. Sprawdźmy jeszcze, jak w Wolfsburgu radzą sobie nasze wilki. Jakub Kamiński, grający na lewym wahadle, znów z asystą. Kamil Grabara dwukrotnie wyjmował piłkę z siatki, obronił nawet karnego, ale co z tego, skoro Wolfsburg stracił punkty na własne życzenie. Prowadził 2-1, grał w przewadze, a i tak ostatecznie zremisował ze Stuttgartem 2-2. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w trzeciej kolejce siatkarskiej Plus Ligi Norwid Częstochowa prowadzi z MKS-em Będzin 2-0. W finale Superpucharu Polski King Szczecin Śląsk Wrocław 54-41 trwa trzecia kwarta od 6 minut, a my się powoli żegnamy. Trzecia strona medalu właśnie dobiła do brzegu. Dariusz Urbanowicz, Norbert Michalak i pomagali nam Elżbieta Różycka i Maciej Załęcki. Do usłyszenia. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie,